Trójka. Program trzeci. W Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii biskup Nikifors Podpieklisk śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Eli Różyckiej, towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, nie jesteśmy pana półredaktora, także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej ostrogrupie. Sława i szczęść. Tak, jak zwykle pisze stały słuchacz, który odprawia z peronu nasz osobliwy skład. Przypomnę, że włóczymy się nocną porą po drogach i bezdrożach muzycznego świata i zwykle jestem państwa w tej podróży przewodnikiem, ale dzisiaj mamy kierownika składu. Mówiliśmy przez 2 tygodnie, że będzie i oto jest Ziutek Wlepkarz, który dzisiaj przytargał całkiem sporą walizę płyt i właśnie cóż to za płyty i jaki jest temat i cel twojej wizyty, Ziutku? Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj kontynuujemy temat, który rozpoczęliśmy 2 tygodnie temu. To jest formalnie 25-lecie RCKL-u, ale w naszym takim wydaniu osobliwo subiektywnym i dzisiaj będzie subiektywny oczywiście przegląd płyt 25-lecia polskiego folku. To jest oczywiście niewykonalne w 2 godziny, więc wykonałem potężną łamigłówkę w domu, które płyty dzisiaj wziąć. Wziąłem ich trochę więcej niż się zmieści, więc tych, którzy się nie zmieszczą, przepraszam i będą w kolejnych audycjach. Natomiast chodziło mi o to, żeby to były płyty nieoczywiste, żeby to niekoniecznie były płyty, które są bardzo znane, ale płyty, które w moim subiektywnym jakby odczuciu są ważne dla polskiego folku i w jakiś sposób kształtują lub kształtowały tą naszą rodzimą, podziemną w dużej mierze scenę folkową. Wydaje mi się, że przy każdej płycie moglibyśmy się pokłócić, czy akurat to jest trafny wybór i czy ta muzyka zasługuje na poczesne miejsce. Ale też zauważyłem, że muzyka folkowa, jak żadna inna chyba, jest muzyką bardzo intymną w kontakcie. I każdy, kto wydeptał sobie własną dróżkę do tego świata, ceni sobie akurat te, a nie inne płyty i wybór jest naprawdę subiektywny. Czasami, ja wiem, muszę się przyznać do tego, że gdy koledzy grają coś, co sam odkryłem i oczarowało mnie to, czuję się nawet ograbiony z tego kontaktu, że jak to, jeszcze ktoś. Także wybór absolutnie subiektywny, nie sugerujemy w związku z tym niczego, ale na Facebooku mamy profil Osobliwości Muzyczne, to grupa wsparcia i nasz adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i ciekawi jesteśmy Państwa typów. Właśnie takich intymnych płyt, które zapadły w duszę i warto by było przy tej okazji przypomnieć. A my zaczniemy od legendarnych Trybunich Tutków, ale nie będzie to płyta z Twinkle Brothers, tylko będzie to płyta trochę zapomniana, trochę być może nawet niedoceniona. Płyta, którą zespół, a właściwie Krzysztof Trybunia Tutka popełnił z Kiniorem. Z Kiniorem, czyli taki konszacht zakopiańsko-kielecki, scyzoryki i górale i płyta Juchaskie Bazunio. To była taka mocno eksperymentalna płyta i no jej jakby ważność polega na przełamywaniu pewnych barier muzycznych, zwłaszcza, że Trybunie Tutki od tego zaczynali i to, co może na świecie jest oczywiste, to w Polsce niekoniecznie było oczywiste, więc tutaj taka płyta była potrzebna. Ja się długo zastanawiałem, którą z płyt Trybunich wziąć, ale w końcu stwierdziłem, że dzisiaj wyjątkowo puścimy właśnie to i tytułowe Juchaskie Bazunio. transowo-ambientowy etno-jazz góralski. I tak jak mówię, wybrałem tą płytę dlatego, że szanuję obu muzyków za wybór i za próbę połączenia tych dwóch jakby zupełnie różnych światów, czyli Kiniora, tego takiego odjechanego Kiniora i tradycyjnego Krzyśka Trybunitutki. Mi się wydaje, że to był następny krok, równie ważny jak reggae z góralami. Ja bym nawet powiedział, że ważniejszy. Bo kontynuujący, że nie zatrzymali się, tylko kontynuowali eksperyment. O to mi chodzi, że o ile te pierwsze próby z Twinklami mnie muzycznie nie przekonują, to uważam, że były to naprawdę doniosłe płyty pod względem produkcji. Nikt w Polsce przed Włodkiem Kleszczem nie zrobił płyty, która by odbiła się takim echem na świecie. I no, był to promocyjny strzał w dziesiątkę. Natomiast ta płyta z Kiniorem jakoś przepadła i nie wskoczyła na ten poziom popularności co poprzednie, a myślę, że szkoda właśnie dlatego, że była to konsekwencja tamtej drogi i wcale nie gorszy wybór, a muzycznie o wiele lepszy. No więc dlatego postanowiłem tę właśnie płytę dzisiaj przypomnieć z okazji 25-lecia i pozostajemy w klimatach góralskich. No właśnie, powiem tylko, że komentarz, że zabłądzili górale, zabłądzili, ale Kielce to chyba Góry Świętokrzyskie. Właśnie, to też celna uwaga. My przenosimy się w Beskidy, tu Beskid Żywiecki i okolice, ten, który ja uwielbiam. Formacja Beskidians i o tyle miło jeszcze dodatkowo, że grupa grała w zeszłą niedzielę podczas majówki w Parku Szczęśliwickim. Bardzo fajnie rozpoczynali w samo południe cały set koncertowy, który tam przez cały dzień się toczył, a wcześniej wydali płytę Folkover, gdzie również bardzo ciekawy eksperyment muzyczny jest tutaj przez zespół prowadzony, ponieważ też jest tu troszkę elektroniki, jest tu troszkę jazzu i bardzo dużo tej takiej tradycyjnej, czy neotradycyjnej nuty folkowej. Tutaj przede wszystkim warto pamiętać, że Beskidians to także po części zespół Fickowa Pokusa, która jest kapela 100% tradycyjna, a Beskidiansi to jest jakby ich analityczne rozszerzenie na dziedzinę taką rockowo-jazzowo-etniczną. Także posłuchajmy utwór Kroćpok, bo jak wiadomo, nie tylko Janosik zbójnikował, ale paru innych też, między innymi właśnie Kroćpok. I był to drugi eksperyment muzyczny góralski, który uważam za bardzo udany, który bardzo dobrze sprawdza się również na żywo. Mówiłeś, że część tego zespołu gra w tradycyjnym składzie. Tak. Dobrze, że zmieniają nazwy, bo przypomina mi się kasus zespołu Skyforger z Łotwy, który mimo, że nagrał dwie najpiękniejsze płyty z muzyką ludową, jeżeli Łotysze wymieniają 10 najlepszych płyt z muzyką ludową, to obie płyty Skyforgera w tej dziesiątce się plasują i w związku z tym liczne zaproszenia zespołu na festiwale typu nasz Kazimierz nad Wisłą. A wtedy z busika wysypuje się ekipa w glanach, w czarnych podkoszulkach i okazuje się, że Skyforger na co dzień gra muzykę naprawdę krwawą. O folk metalu pogadamy za dwa tygodnie, tak jak obiecałem. Natomiast teraz przeniesiemy się z gór w okolice Włodawy, za sprawą Werchowiny. I zanim na Bugu we Włodawie, to mi się kojarzy, tak jest. Ale zanim na Bugu we Włodawie, to jeszcze jest prośba, by przypomnieć 25 lat, ale czego? Radiowego Centrum Kultury Ludowej. A no właśnie. Tak, a teraz przenosimy się za sprawą formacji Werchowina z nowej płyty Płyną lata, utwór ze wsi Lubień w okolicach Włodawy. Utwór nazywa się Ojle Tyle Żurawli i ja się długo zastanawiałem, który utwór Werchowiny puścić, dlatego że no, Werchowina to jest niekwestionowana legenda naszej sceny folkowej. Dla wielu z fanów folku koncert na Politechnice jest dopiero początkiem roku, między innymi też dla mnie. Werchowina bardzo rzadko gra koncerty, także te ich gigi, można powiedzieć, na auli Głównej Politechniki Warszawskiej zawsze przyciągają tłumy i zawsze są okraszone niesamowitą magią. Dobra wiadomość jest taka, że Werchowina zagra w ramach folkowego oka w drugiej części roku. Natomiast dlaczego te żurawli? I tutaj pomogło mi, słuchaj, obecność na Maiku w miejscowości Stare Radzikowo, ponieważ w czasie obrzędu maikowego nad wzgórzem leciał przepiękny żuraw, leciał bardzo nisko, także można go było dosłownie prawie że ręką dotknąć. W związku z tym postanowiłem, że skoro tak i że skoro w czasie Maiku leciał żuraw, no to musi być utwór Ojli Tyle Żurawli. Verhoevena z najnowszej płyty. I tutaj ciekawostka tego typu, że od jakiegoś czasu już Verhoevena wykonywał utwory tylko wokalne. Tutaj pojawił się w tle instrument i jest to też pewnego rodzaju eksperyment, który nam fajnie pasował do poprzednich dwóch utworów. No a Verhoevena, jeśli chodzi o całokształt, no to jest jedna z najbardziej takich zespołów promujących tradycyjne pieśni. Oni rzeczywiście jeździli po wioskach, zbierali te pieśni, wykonali kawał roboty, żeby te utwory zebrać i no trochę po swojemu, a trochę w tradycyjny sposób zinterpretować. Ja chylę czoła po prostu, co ten zespół zrobił dla naszej sceny i dla popularyzacji tej jakby wschodniego brzmienia folkowego. Verhoevena, można powiedzieć, że to jest coś więcej niż zespół. Zgadza się. Środowisko. Tak jest. Parę takich zespołów już było. Pamiętam, że Orkiestra Świętego Mikołaja. I właśnie ich za chwilę, tak jest. Za chwilę. Jako środowisko akademickie związane z wycieczkami po górach. A później śpiewanie przy ognisku przerodziło się w bardziej profesjonalne granie, śpiewanie, ale gdy startowaliśmy w Jarocinie z wioską folkową, to był również eksperyment i nie bardzo wiedzieliśmy, jak publiczność to przyjmie. O Jarocinie różne legendy krążyły, zresztą jak wcześniej tam bywałem, mogłem potwierdzić, że bywa ostro, jeśli chodzi o nieporozumienia muzyczne, więc baliśmy się, że nagle jak na małej scenie pojawią się folkowcy, to po prostu zostaniemy skarceni. I Orkiestra Świętego Mikołaja była dla nas naprawdę zacną propozycją, dlatego że występowało tam prawie 30 osób. W związku z tym skończyli śpiewać, siadali na ławkach przed sceną i już mieliśmy swoją publiczność, w którą wtapiali się inni. Tak było. Tak, teraz Mikołaje mają dużo mniej liczny skład i zaczęli grać folk rocka, a nawet momentami podjeżdżają pod folk metal i stali się taką pozytywnie oczywiście polskim Iron Maiden folkowym, którzy mimo różnych dziejowych burz, zmian składów i już przez wiele osób położyli, które kładły na nich krzyżyk, okazało się, że oni jak Feniks z popiołów odrodzili się i nagrali kolejną dobrą płytę. Dzisiaj przypomnę płytę troszkę zapomnianą, Huczulskie muzyki, którą Mikołaje popełnili z nieżyjącym już Romanem Kumłykiem i płyta była w całości poświęcona muzyce huczulskiej. Ale do rzeczy, bo mamy jakąś ustaloną kolejność, w związku z tym szperam po płytach i cóż to będzie? No właśnie tak jak powiedziałem, będzie to utwór Sołodyńka Jabłoneczka z płyty Huculskie muzyki w hołdzie Romanowi Kumłykowi. A jednak Orkiestra Świętego Mikołaja, tak jak mówiłem, a utwór chciałem również zadedykować Arturowi i Brygidzie. Solo nagranie koncertowe, archiwalne już, bo to inny skład Mikołajów teraz, Romana Komujka już od dość dawna nie ma niestety, ale muzyka pozostała, brzmienie też i jest to jakby no kolejna taka płyta, która troszkę została zapomniana, a była bardzo, bardzo, bardzo ważna. Gdyby nie Komujek, to dużo tej huculskiej muzyki jednak do naszego kraju by nie dotarło. Skoro Werchowina się pojawia, to może i nasza wrocławska chudoba się załapie, pisze pan Piotr. No nie mam dzisiaj chudoby, ale za chwilę będzie bardzo ciekawa muzyka z płyty Sarakiny. Ale skoro Werchowina i chudoba, to chudoba bardziej się kojarzy chyba z orkiestrą Świętego Mikołaja, bo na nich się wzorowali. Zgadza się. I teraz moje pytanie i do ciebie, i do państwa, bo o ile historię muzyki folkowej można opowiadać dziesięcioleciami, to w pewnym momencie się pogubiłem. Lata 70. od nich zaczniemy, powiedzmy, Osjan. Lata 80. to jest dekada kwartetu Jordi. Lata 90. orkiestry Świętego Mikołaja, między innymi naśladowała chudoba. Mhm. Później, powiedzmy 2000, to jest orkiestra, nie orkiestra, tylko kapela ze wsi Warszawa. I będzie dzisiaj jeszcze w późniejszym kapela czasie. Kapela ze wsi Warszawa. No i po kapeli ze wsi Warszawa. Folk metalu tak, trochę było. A tak mi się wydaje, że być może kolejna dekada by należała do Janusza Prosinowskiego i tego z tradycyjnych ruchu ludowego. Ale to już nie będzie jedyna kapela, bo ty mówisz o dekadach, natomiast teraz mamy takie czasy, gdzie tych nurtów jest coraz więcej. No właśnie. I Janusz właśnie jedną z wielu jakby tych nurtów rozwinął. Wydaje mi się, że to jest właśnie specyfika naszych czasów, że nie ma jakiejś takiej jednej myśli muzycznej, jednego zespołu, który by zawładnął wyobraźnią, tylko właśnie z jednej strony muzyka ta starodawna, tak nazwę, z drugiej strony eksperymenty z elektroniką, folk metal, kto wie, czy nie ciekawiej, ale czekam, może się coś wyklaruje i będziemy mówili o jakimś nowym nurcie. Wszystko przed nami. Natomiast teraz chciałem się trochę cofnąć w czasie, bo teraz mamy rok Moniuszki, wcześniej były różne inne lata różnych kompozytorów i był też taki moment, że był rok Chopinowski i nagle wszyscy eksplodowali, że Chopin, Chopin, Chopin i tak dalej. Natomiast dużo wcześniej, zanim w ogóle rok Chopinowski w Polsce był, formacja Sarakina popełniła płytę Fryderykata, gdzie w sposób bałkański, w mistrzowski sposób zagrali interpretację dzieł Chopina i mało tego, Jacek wprowadził taką anegdotę w czasie koncertów, która potem stała, znaczy zaczęła żyć własnym życiem, że Chopin to niekoniecznie jest Francja, tylko chodzi o góry szopskie. A dziadek Chopina nazywał się Frytko Chopow i pochodził z gór szopskich i ludzie to łyknęli. No, kto wie, czy to nieprawda. Więc posłuchajmy sobie, jak kapela polsko-bałkańska, a dokładnie polsko-bułgarsko-czeska, interpretuje na folkowo Chopina i to dużo wcześniej, niż było to modne. Thank you. I mam dobrą wiadomość. Sarakina wystąpi w Warszawie 25 maja w ramach folkowo-bemowo. No, ale z Chopinem antycypowali, natomiast Moniuszkę przespali. Znaczy nie, to było dużo, dużo, dużo wcześniej. Wtedy, kiedy Sarakina nagrywała tą płytę, to jeszcze nie było wiadomo, że będzie rok chopinowski, a Moniuszce to jeszcze wtedy długo, długo, długo, długo nic. Ale może kiedyś jest to jakiś pomysł. A my tymczasem przenosimy się ponownie na wschód, do wioski, właściwie miejscowości Czeremcha pod białoruską granicą. Miejscowość ta słynie z trzech spraw. Z zespołu Czeremszyna, z klubu sportowego Kolejarz Czeremcha, legendy Podlasia, obecnie w okręgówce, i z festiwalu folkowego z wiejskiego Podwórza. I dzięki Mirkowi i Baśce z formacji Czeremszyna, ten festiwal tam jest, od lat gromadzi ludzi, ma już swoją publikę, jest takim jakby alternatywą dla mainstreamu, gdzie bez jakiejś wielkiej reklamy i bardzo często przy współpracy z fanami ten festiwal się toczy i dzięki zaangażowaniu Baśki i Mirka jest to festiwal, gdzie rzeczywiście można posłuchać legendarnych zespołów etno, czy folkowych, czy takich no, etno-jazzowych, czy nawet z Wenezueli się też zespoły trafiały, z Mołdawii i tak dalej. I no, jest to wielkie święto folku dla wielu z fanów tego nurtu, między innymi dla mnie. I zawsze w tym trzeci tydzień lipca ja się tam wybieram z ekipą i te parę dni tam spędzamy. Bo to też, tak jak powiedziałeś, to jest więcej niż muzyka, to jest środowisko. Bardzo żałuję, bo nigdy nie byłem na tym festiwalu. No się często z Globaltiką pokrywa, niestety. Dokładnie, zawsze się pokrywa z Globaltiką, na której zapowiadam zespoły i w związku z tym nie mogę się niepostrzeżenie wymknąć. No ale jakoś podzielimy się tym faktem po raz kolejny w tym roku. A my posłuchamy sobie z nowo wydanej płyty Tęsknoty, ona się ukazała w grudniu tego roku, utworu Kalina Malina. Tu Czeremszyna tak bardziej nastrojowo, ale celowo wybrałem taki utwór, no ze względu na to, że jest za 10 trzecia. Ale za chwilę troszeczkę podkręcimy temat. Formacja Chorpyna. Chorpyna to jest zespół przede wszystkim koncertowy, który no, reprezentuje mniejszość ukraińską w Polsce, ale nie tą, co teraz przyjeżdża do pracy, tylko tych, co już byli dawno, dawno, dawno temu. I tutaj Włodek Kuper od lat, grając z Chorpyną, opiera się różnym modom, fazom i innym klimatom. Oni są po prostu takim naszym rodzimym AC/DC. Grają to, co lubią i tym się bawią. No właśnie, a my się bawimy jeszcze przez godzinę i 10 minut, bo za 10 minut godzina trzecia, państwo nie śpią, tylko piszą. W związku z tym sięgamy tutaj po państwa maile. U mnie dzisiaj pechowe 13 stopni ponad zero i leje jak z cebra. To w Krakowie uspokajam. Dzisiaj w ramach tegorocznego Festiwalu Folkowego Polskiego Radia przesłuchania konkursowe i koncert Bramy Nieba w Oxwarsze z Jacaszkiem i Hazeliusem Hedinem ze Szwecji. Może kiedyś zabrzmił pana redaktora. Hazeliusz już był i to wielokrotnie, natomiast reszta być może tak. Zapowiada się rozkosz dla uszu, podobnie jak dzisiejszy osobowy. I garść przysłów. Grzmot w maju sprzyja urodzaju. Jeśli w maju często grzmot, rośnie wszystko w lot. Zauważa i przypomina Andrzej z Krakowa z pozdrowieniami dla pani realizator, czyli Eli Różyckiej i obu panów studiów w Międzynarodowym Dniu Telefonów Zaufania dla Dzieci. Takie rzeczy. I skoro wiemy, że 13 w Krakowie, lekkie zachmurzenie plus 8 to w Helsinkach. Wszystko lepsze niż zespół Tulie. Artur z Helsinek właśnie. Pan Paweł z Łosic, kłaniam się nisko wszystkim i podpisuję listę obecności. No i jeszcze Stefan, ale Stefan pisze długi, sążnisty mail, w związku z tym na razie Chorpyna, tak? Troszkę przyspieszamy temat i taki dość zabawny, prześmiewczy i taki właśnie na rozgrzanie troszkę kawałek Mołoko. Ej, Mariczko, Mołoko, trzymaj nogi szeroko! Ważkie czasy nastały, sokła kobyła i kury pozdychały, ale korowa, łaczata czornobrowa, była szczęsnorowa. Koło opory rosła trawiczka, na motle sosku pasła stoliczka, ale korowu, łaczatu czornobrowu, pasła Mariczka. Став занадто тугий, була теличка, смішна і невеличка, стала молодичка. Тату вишневі коло водички, догнали теле молоді бички, але корову, ночати чорноброву, це пасла Марічка. Horpena, czyli nasi rodzimi Ukraińcy z Olsztyna. Pozdrawiam bardzo serdecznie Włodka, Kupera i ekipę, no i czekamy na ich kolejne koncerty w Warszawie. Dawno nie byli, także chłopaki, fajnie by było znowu was zobaczyć. A my, skoro Warszawa, to przenosimy się do Warszawy. I kapela ze wsi Warszawa. Rozmawialiśmy już o tym zespole dzisiaj, że no przetarł szlaki, jakby łącząc tradycyjną, ciężką, mazowiecką nutę z takim no troszkę nowoczesnym brzmieniem. No i tutaj też ten symbol Pałacu Kultury się pojawił. Że nie tylko Syrenka, ale również Pałac Kultury. To też żeśmy dwa tygodnie o tym wspominali. A ja przypominam sobie, że kapela ze wsi Warszawa, podobnie jak Orkiestra Świętego Mikołaja, również zaczynała jako zespół wieloosobowy. Tak, ja pamiętam ich koncert na Polu Mokotowskim kiedyś. Nie wiem, czy to był Juvenalia, że oni wystąpili jakoś tak w składzie między kapelami rockowymi. Niezły szał zrobili, bo ci ludzie, którzy sobie tego punka słuchali, to przy kapeli też pogowali. Bo takim zostało, po poprzednim zespole. Pole Mokotowskie to jest nic. Ja pamiętam koncert, na którym nie byłeś, bo prawie nikt nie był, w Campinosie na parkingu. To była impreza dość dziwna, bo prezydent Kwaśniewski i prymas Glemp sadzili drzewka przyjaźni. I kapela ze wsi Warszawa i kwartet Jordi mieli przegrywać tej ceremonii, ale okazało się, że nie mają certyfikatów odpowiednich na zbliżenie się do głowy państwa. W związku z tym nie wystąpili, ale ponieważ przyjechali, to sobie zagrali dla siebie. I jedyną publicznością byli przypadkowi podróżni, którzy wstąpili na ten parking, żeby na chwilę się odświeżyć. Jakież było ich zdziwienie, gdy nagle w środku niczego zobaczyli całkiem sporych rozmiarów zespół, który grał naprawdę od ucha do ucha. A my posłuchamy kawałka Ej ty górski synie z płyty Nord. Nie znajdziesz ich u mnie. Ja pieniążków nie mam, ten mianek na głowie. A ty jedną mazelonkę, co ją mam na sobie. Mazelonkę jedną, fartuszek też jeden. A ty jedną taki szukasz, co ich mazę siedem. Muzyczkami graje, muzykanci grajcie. A wyszpane i bogate na dysk oglądajcie.